floare într-o zi de sărbătoare. Noaptea e a mea și petrecerea să se încheie când s-o lumina. Astăzi voi cânta la toată lumea și cu rele și cu bune, binele să se adune. Două vădunici, grise cu lipici, scrise de bunici și străbunici. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și numai bucurii. Uite așa asta și aș tot cânta stelelor să le țin pasul, să nu mai știu cât e ceasul. Dar de ce să dorm dacă nu-mi e somn? Azi petrec și eu ca orice om. Bucurii ar fi să-mi fac zi de zi, să mă ascund de toți nebunii și să intru în gura lumii. Bate inima și mereu ar vrea și-am să-i dau tot ce dorește ea. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și numai bucurii. Mi-e dragă lumea cu tot ce are ea, și cu bune și cu rele, nimeni nu scapă de ele. Vreau să uit de tot și să nu mai pot, liniștea din suflet să-mi scot. Vreau să nu mai plâng și lacrimi să strâng, sufletul să nu mă doară și să-mi fac viața amară. Haide să jucăm și să ne urăm, toată viața să ne bucurăm. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești.